Mga kapasta, pinopromote ko lang po yung side channel ko na Digma Horror Stories. Horror stories po na binabasa habang sinasabayan ng nakaka-relax na tunog at visuals ng ulan. Tamang-tama pong pampatulog ang channel na ito. Makakasama po natin dito si Mac ng Midnight Man Tagalog Horror Stories. Nandiyan din si Apo Maharlika at ang Dark Shadows 101. Muli po mga kapasta, para sa mga gusto ng ganitong content, sana po ay madalaw nyo at makapag-subscribe kayo sa Digma Horror Stories. Maraming salamat po mga kapasta. Magandang araw Sir Neb. Kamusta po? Kami naman po dito sa Malolos ay laging mabuti. Ako po si Demi. Ang kwento ko po ay tungkol sa multo na kasama naming naninirahan sa bahay. Yung bahay namin Sir Neb ay lumang style na po. Style nung panahon ng Kastila. Kaya tingining nakakatakot. Nabili lang ng lola ko sa dating nagmamay-ari nito na nag-migrate na sa Amerika. May mga nagsasabi na kapitbahay na meron daw silang nakikitang babaeng multo sa bintana namin tuwing daraan sila sa bakuran. Totoo naman po yun, kasi kaming mga nakatira mismo sa bahay ay alam namin na meron kaming kasamang multo. Ramdam namin at minsan na rin naming nakita. Halos lahat kaming miyembro ng pamilya ay may kanya-kanyang karanasan doon sa multo sa bahay namin. Isa lang din ang description namin sa multong yon: babae na may mahabang buhok. Hindi naman siya yung sinasabi nilang white lady, kasi hindi naman siya maputi at hindi rin nakaputing damit. Kayumang gilang ang kulay, at ang suot na damit ay yung damit ng mga babae nung araw na kung tawagin ay kimona. Nakakaramdam din kami ng takot, pero mas pinili namin na wag na lang pakialaman yung multo na yon. Siguradong nauna pa yun tumira sa bahay na yon kaysa sa amin. Nagtrabaho ako sa Maynila Sir Neb, at may naging kaibigan doon na kasamahan ko, si Apple. Nung malaman niya na taga Malolos ako, nagsabi siya sa akin na minsan daw ay bibisitahin niya ako roon kung pwede. End of contract na kasi ako sa trabaho, kaya nasabi ko sa kanya na uuwi muna ako sa amin sa Malolos. Gusto niyang makarating sa amin dahil dating taga roon daw yung mga lola niya. Baka sakaling matuntun niya yung mga kamag-anak nila roon. Sabi ko tamang-tama at magbe-birthday ako. Doon ko na isi-celebrate sa amin, kaya maiimbitahan ko siya. Piling kaibigan lang ang inimbitahan ko Sir Neb, at isa na nga roon si Apple. Sobrang coincidence lang, dahil nung magkakwentuhan si Apple at ang lola ko, inungkat ni lola kung sino ang mga kamag-anak niya roon. Nung malaman ni lola kung sino ang lola at mama ni Apple doon, ay nagulat siya, dahil yung lola pala ni Apple ay yung dating may-ari ng bahay namin na nag-migrate sa Amerika. Nalungkot naman ang lola ko nung sabihin ni Apple na namatay na yung lola niya sa Amerika. Matagal na raw. Hanggang sa ang pagkukwentuhan ay nadako sa multong nagpapakita sa bahay. Sabi ni Apple, alam naman daw ng lola ko ang itsura ng lola niya, kaya sigurado siya na hindi ang lola niya ang nagpapakita. Pero tinanong niya yung lola ko kung kilala ba nito yung nag-iisang kapatid ng lola niya na doon namatay sa bahay noong doon pa nakatira ang mga ito. Umiling si lola. Tinawagan ni Apple yung mama niya at sinabihan na isend sa cellphone niya yung picture ng kapatid ng lola niya, dahil gusto niya itong ipakita sa amin. Ilang minuto ang nakalipas bago na isend ng mama ni Apple yung picture, dahil hinanap pa raw ito sa taguan nila. Pinakita naman agad ito sa amin ni Apple. Sir Neb, parang nanlaki yung ulo ko, at kita ko rin yung pagkabigla ni lola nang makita yung picture ng kapatid ng lola ni Apple. Yun na yun mismo yung babaeng multo na paminsan-minsang nagpapakita sa amin at sa mga kapitbahay. Nagkatinginan pa kami ni lola at hindi agad nakapagsalita. Sinabi ko kay Apple na yun nga yung multo sa bahay namin. Hindi kami makapaniwala. Parang sinadyang makarating talaga sa bahay namin si Apple para makilala namin ang multong kasama naming nakatira roon na kamag-anak niya pala. Good evening po sa lahat ng tagapakinig ng Pinoy Creepypasta. Matagal na po akong listener ng channel nyo. Sana po ay ma-inarrate itong kababalaghang ibinahagi ko. Robin nga po pala ang name ko, 23 years old. Nangyari ito sa lumang bahay ng Lola Innocencia ko sa Mindoro. 65th birthday niya noon, kaya naman nagpasya kaming i-celebrate ang birthday niya. Pangako kasi namin noong 60th birthday niya na magbabakasyon kami sa Mindoro kapag umabot siya ng 65. Wala namang kababalaghan sa bahay ni Lola Sir Neb, kahit luma na. Kaya nga gustong gusto kong magbakasyon doon dahil hindi nakakatakot at wala akong naranasang kababalaghan. Teenager lang ako noon at bakasyon sa school, kaya naman excited akong sumama sa mga magulang ko. Pero hindi ko inaasahan ang nangyari nang sumapit ang unang gabi. Nagising ako ng madaling araw noon. Halos sasabog yung pantog ko. Walang arinola sa kwarto kung nasaan ako, kaya naman nagmamadali akong naglakad pababa ng hagdan. Ilaw lang ng cellphone ang gabay ko para maapakan ng maayos yung steps, kaya nag-ingat pa rin ako dahil baka madulas ako. Habang naglalakad ay naramdaman ko yung lamig ng kahoy sa talampakan ko. Lalong pinatindi ng lamig ng kahoy yung nararamdaman kong pagkaihi. Sa sumunod kong paghakbang ay napahinto ako dahil hindi na kahoy ang naapakan ko. Madulas na bagay. Hibla-hibla. Bago ko pa ilawan ng flashlight ng cellphone ang parteng naapakan ko, ay kinilabutan na ako. Pumilis yung tibok ng puso ko. Talagang nanginig ako sa sobrang takot nung na-realize ko na buhok ng tao yung naapakan ko. Imposible namang buhok yon ng isa sa mga kamag-anak namin, kasi sino bang baliw ang maglalatag ng buhok sa hagdan? Kaya naman, dahan-dahan kong tinutok yung flashlight ng cellphone sa paa ko. Nung makumpirma ng mga mata kong buhok nga ng tao ang naapakan ko, ay hindi ko nagawang makasigaw. Nanuyo yung lalamunan ko sa sobrang takot. Bago pa ako makahakbang para sana makawala sa buhok na natapakan ko, ay nakita ko ang nagmamay-ari ng buhok. Tinitigan niya ako, sabay nagsalita. "Huwag mong tapakan yung buhok ko." Pagkaangat ko ng paang nakatapak sa buhok, ay dumausdus ako sa paanan ng hagdan. Mabuti na lang at ilang hakbang lang ang layo ko sa ibaba. Hindi naman ako nabalian ng buto, pero sumakit ang puwet ko sa pagkahulog. Nagising yung mga tao sa bahay dahil sa lagabog ng pagbagsak ko. Noong tinanong nila kung anong nangyari, ay hindi ko kinuwento dahil natakot akong pagtawanan. Sa sumunod na araw, ay nanay ko naman ang nakatapak doon sa buhok. Minura daw siya ng nagmamay-ari ng buhok at tinawag pang bruha. Dahil sa pangyayaring yon, Sir Neb, ay pinabless na muna namin yung bahay bago i-celebrate yung birthday ni Lola. Hindi na ulit nagparamdam yung multo sa hagdan, pero kahit wala na yung pagpaparamdam, ay hindi na nawala sa akin yung takot na bumaba sa hagdan kapag madaling araw. Tuwing nagbabakasyon ako sa bahay ni Lola, ay pinipigil ko na lagi ang ihi hanggang sa mag-umaga at masiguro kong maliwanag na. Isang detalye ang nagpapakilabot sa akin, Sir Neb, kapag napapag-usapan namin ni Mama yung multo sa bahay ni Lola. Kahit kasi mahaba yung buhok at nakabihis pang babae yung multong nakita namin, ay sigurado kami ni Mama na hindi siya babae. Kasi yung mukha at lalo na yung boses niya ay lalaki ang nakita at narinig namin. Sir Neb, ako po si Mildred. Sana ay mabasa mo itong naging karanasan ko na nagdulot ng takot sa akin at sa pamilya ko dahil sa isang bisita namin na may third eye. May kapatid ako sa Quezon City na nagtatrabaho sa call center. Tinawagan ako at sabi ay magbabakasyon daw sila sa amin kasama yung mga kaibigan niya. Sanay na ako sa kapatid kong yon na si May. Palakaibigan at laging nagdadala ng mga kaibigan sa bahay namin. Malaki naman kasi yung bahay namin at may sobrang kwarto kaya malakas ang loob niyang magsama. Nung dumating ay apat ang bitbit niyang kaibigan. Isa pala sa mga kaibigan niya ay may third eye. Tawagin na lang nating Janice. Pagdating sa amin ay nilibot agad ang tingin sa bahay. Para bang tinitignan kung may multo sa amin. Tinanong ko siya kung may nakita ba siya. Wala naman daw. Wala rin daw siyang nararamdaman na kakaiba. Kaya sabi niya ay kung may makita o maramdaman kami doon ay ligaw na multo lang at hindi talaga namin kasama sa bahay. Natuwa naman ako sa sinabi niya. Kinabukasan din ay nagpunta sila sa talon na malapit lang sa amin. Yun talaga ang dinayo nila. Pilit akong inaya ng kapatid ko. Alam ko naman kung bakit ako inaaya, para may mag-asikaso sa kanila roon. Pero ayos lang yun, Sir Neb, kasi sanay na ako. At nag-e-enjoy din naman akong makitang nag-e-enjoy ang kapatid ko. Pagdating namin sa falls ay inayos ko agad yung isang cottage doon at yung mga pagkain. Kami lang ang tao doon nung time na yon. Madalang talaga ang naliligo roon kapag hindi summer. Nagtalunan agad sila sa tubig. Wala pang ilang minuto ang lumipas ay nakita kong nagmamadaling umahon si Janice. Tinanong ko siya kung anong nangyari. Ang nasa isip ko ay may nakaaway sa mga kasama nila dahil para siyang takot na maiiyak. Umiling siya at naupo sa isang sulok ng cottage. Napansin ko yung panginginig niya kaya pinipilit ko siyang sabihin sa akin ang nangyayari. Yung mga kasama nila, panay na ang kaway sa kanya. Pinapabalik siya sa tubig. Sa wakas ay nagsalita siya. Sabi niya, paahunin ko na raw yung mga kaibigan niya dahil maraming engkanto sa talon na yon. Hindi raw niya alam kung anong uri ng engkanto ang mga yon. Basta paglusong daw niya kanina, matapos niyang maglangoy saglit ay napansin niyang may nakatingin sa kanya. Paglingon niya sa isang bahagi ng talon ay nakita niya agad yung maitim na nilalang na hindi niya mawari ang muka dahil sa kaitiman ng balat nito. Paglinga niya sa iba pang bahagi ay meron pang iba na mga katulad nito. Marami sila. Kapag daw nag-ingay siya ay baka raw mabulabog ang mga ito at mapahamak sila. Kaya sabihan ko raw sila na isa-isang umahon at huwag magpahalata. Gumapang talaga yung kilabot sa katawan ko sa sinabi ni Janice. Tinawag ko yung kapatid kong si May para siya ang magsabi sa mga kasama niya na kailangan na naming umuwi. Hindi ko muna pinasabi ang sinabi ni Janice dahil baka matakot din sila. Kahit anong linga ko sa talon ay wala naman akong makita. Palibhasa ay wala akong third eye. Tahimik namang sumunod sa akin si May, habang si Janice ay tahimik din akong tinulungan sa pag-aayos ng mga gamit namin. Habang nag-aayos nga kami ay halatang pinipigilan niya yung iyak niya. Nung makauwi na kami ay tsaka namin pinag-usapan ang tungkol sa nakita ni Janice. Gulat na gulat yung iba pang kasama nila, pero lahat sila ay nangilabot kasi naramdaman din daw nila na para bang may nanonood sa kanila habang naliligo. Sa tagal na namin sa lugar na yon, Sir Neb, ay marami na rin kaming nabalitaan na naengkanto sa talon. Kaya ang sinabi ni Janice ay hindi imposible. Nung gabing yon ay hindi pa rin tumitigil sa pag-iyak si Janice. Marami na raw siyang nakitang multo at kakatwang nilalang sa iba't ibang lugar. Pero hindi niya maintindihan kung bakit sobrang bigat sa kanya ng pagkakakita niya sa mga engkanto sa talon. Nakauwi naman sila at wala nang nangyari. Pero magmula noon, Sir Neb, kapag napapadaan ako doon sa talon na yon, ay lagi ko pa rin naaalala yung mga sinabi ni Janice. Tuloy ay medyo natatakot na akong maligo sa talon na yon. Mahilig kami mamili ng damit sa ukay-ukay ng Ate Jem ko dati. Pero noong mangyari itong kwentong ibabahagi ko, ay iniwasan na naming bumili sa ukay. Minsan kasi ay sumasama yung may-ari ng mga nabibiling damit. Tawagin nyo na lang ako sa pangalang Patricia. Ito pong nangyari ay personal experience ko. Naganap ito nang minsang bumili kami ng jacket sa Baguio noong 2017. Maganda yung jacket na nabili ko. Branded. Talagang nagustuhan ko yung kulay kasi bukod sa pambabae ay malakas ang dating kapag sinusuot. Malakas makamayaman kumbaga. Ingit na ingit pa nga noon si Ate Jem kasi ako raw ang naunang makahanap ng jacket. Hindi naman ako madamot na kapatid kaya hinahayaan kong gamitin ni Ate Jem yung jacket kapag gusto niya. Ang kondisyon ko lang sa kanya ay dapat niyang labhan after gamitin. Isang araw matapos suotin ni Ate Jem yung jacket, ay nalimutan niyang labhan. Kaya naman nasuot ko yung jacket nang umalis ako. Pagbalik ko sa bahay, ay tinanong ko agad si Ate Jem kung nalabhan ba niya yung jacket matapos gamitin. Hindi raw. Biniro ko pa siya noon na kaya pala amoy patay.